Hij gaat morgen pas toekomen. Hij was op een andere plek aan het werken en de bedoeling was dat hij anderhalve week geleden al hier zou zijn. Maar het was te moeilijk om de installatie nu terug af te breken en opnieuw op te bouwen. Hij wou nog even doorwerken. Na Displaced Sounds werkt hij hier nog een aantal weken verder aan die installatie. Hij heeft heel veel nodig, maar hij brengt zo goed als alles mee. Wij voorzien enkele luidsprekers voor hem en wat licht. En dat is het. Dus hij heeft alles zelf aangekocht, tijd terug. Hij is al lang bezig aan de installatie, dus die zal al niet in zijn finale vorm zijn, maar toch al goed ontwikkeld zijn ondertussen. Ik weet nog niet wat hij juist aan het doen is, dat zullen we vrijdagavond zien.